ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان اللہ كان لطيفا خبيرا. اور اے نبی کی بیویوں, تم میں سے جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی, ہم اسے دوہرا اجر دیں گے اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے. اے نبی کی بیویوں, اگر تم پرہیزگاری کرو تو تم مثل معمولی عورتوں کے نہیں ہو. تم نرم لہجے سے بات نہ کیا کرو کہ جس کے دل میں روگ ہے وہ کوئی خیال کرنے لگے. ہاں, قاعدے کے مطابق کلام کیا کرو اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو, اور قدیمی جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کیا کرو. نماز ادا کرتی رہو, زکوٰۃ دیتی رہو, اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کرو. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ اے نبی کے گھر والیوں, تم سے وہ ہر قسم کی لغویات کو دور کر دیں اور تمہیں خوب صاف کر دیں. تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں, یاد رکھو یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والے خبردار ہیں. سامعین, اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. فرما برداروں کے لیے دوہرا اجر ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے عدل و فضل کا بیان فرما رہے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تمہاری اطاعت گزاری اور نیک کاری پر تمہیں دگنا اجر ہے اور تمہارے لیے جنت میں باعزت روزی ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی منزل میں ہوں گی, اور رسول اللہ کی منزل اعلیٰ علیین میں ہے جو تمام لوگوں سے بالا تر ہے. اسی کا نام وسیلہ ہے. یہ جنت کی سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچی منزل ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے آداب. اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں یعنی امہات المؤمنین کو آداب سکھاتے ہیں, اور چونکہ تمام عورتیں انہی کے ماتحت ہیں اس لیے یہ احکام سب مسلمان عورتوں کے لیے ہیں. پس فرمایا کہ تم میں سے جو پرہیزگاری کریں وہ بہت بڑی فضیلت اور مرتبے والی ہیں. مردوں سے جب تمہیں کوئی بات کرنی پڑے تو آواز بنا کر بات نہ کرو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے انہیں طمع لالچ پیدا ہو, بلکہ بات اچھی اور مطابق دستور کرو. بس عورتوں کو غیر مردوں سے نزاکت کے ساتھ خوش آوازی سے باتیں کرنی منع ہے. گھل مل کر وہ صرف اپنے خاوندوں سے ہی کلام کر سکتی ہیں. پھر فرمایا, بغیر کسی ضروری کام کے گھر سے باہر نہ نکلو. مسجد میں نماز کے لیے آنا بھی شرعی ضرورت ہے, جیسا کہ سنن ابی داود میں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو, لیکن انہیں چاہیے کہ سیدھی سادھی جس طرح گھروں میں رہتی ہیں اسی طرح آئیں. سنن ابی داود کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان عورتوں کے لیے ان کے گھر بہتر ہیں کہ وہیں نماز پڑھیں. مسند بزار میں ہے کہ عورتوں نے حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جہاد وغیرہ کی کل فضیلتیں مرد ہی لے گئے, اب آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہم مجاہدین کی فضیلت کو پا سکیں. رسول اللہ نے فرمایا, تم میں سے جو اپنے گھر میں پردے اور عصمت کے ساتھ بیٹھی رہے وہ جہاد کی فضیلت پا لے گی. لیکن اس کی سند ضعیف ہے. سنن ترمذی وغیرہ میں ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں, عورت سرتا پا پردے کی چیز ہے, یہ جب گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو شیطان جھانکنے لگتا ہے. یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب اس وقت ہوتی ہے جبکہ یہ اپنے گھر کے اندرونی حجرے میں ہو. سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہے, رسول اللہ نے فرمایا, عورت کی اپنے گھر کی اندرونی کوٹری کی نماز گھر کی نماز سے افضل ہے, اور گھر کی نماز صحن کی نماز سے بہتر ہے. جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرا کرتی تھیں, اب اسلام بے پردگی کو حرام قرار دیتا ہے. ناز سے اٹھلا کر چلنا ممنوع ہے. دوپٹہ گلے میں ڈال لیا لیکن اسے لپیٹا نہیں, جس سے گردن اور کانوں کے زیورات دوسروں کو بھی نظر آئیں. یہ جاہلیت کا بناؤ تھا جسے اس آیت میں روکا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا زمانہ تھا۔ اس درمیان میں آدم علیہ السلام کی دو نسلیں آباد تھیں، ایک تو پہاڑ پر، دوسری نرم زمین پر۔ پہاڑیوں کے مرد خوش شکل تھے، عورتیں سیاہ فام تھیں، اور زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ ابلیس انسانی صورت اختیار کر کے انہیں بہکانے کے لیے نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری کی طرح کی ایک چیز بنائی اور اسے بجانے لگا۔ اس کی آواز پر لوگ لٹو ہو گئے اور بھیڑ لگنے لگی، اور ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا جس میں ہزارہا مرد عورت جمع ہونے لگے۔ اتفاقاً ایک دن ایک پہاڑی آدمی بھی آ گیا اور ان کی عورتوں کو دیکھ کر واپس جا کر اپنے لوگوں میں ان کے حسن کا چرچا کرنے لگا۔ اب وہ لوگ بکثرت آنے لگے اور آہستہ آہستہ ان عورتوں اور مردوں میں اختلاط بڑھ گیا اور بالآخر بدکاری اور زناکاری کا عام رواج ہو گیا۔ یہی جاہلیت کا بناؤ ہے جس سے یہ آیت روک رہی ہے۔ ان کاموں سے روکنے کے بعد اب کچھ احکام بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اس کی پابندی کرو اور بہت اچھی طرح اسے ادا کرتی رہو۔ اسی طرح مخلوق کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو، یعنی زکوٰۃ نکالتی رہو۔ ان خاص احکام کی بجاوری کا حکم دے کر پھر عام طور پر اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا، اس اہل بیت سے ہر قسم کے میل کچیل کے دور کرنے کا ارادہ ہو چکا ہے، وہ تمہیں بالکل پاک صاف کر دیں گے۔ یہ آیت اس بات پر نص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان آیتوں میں اہل بیت میں داخل ہیں، اس لیے کہ یہ آیت انہی کے بارے میں اتری ہے۔ آیت کا شان نزول تو آیت کے حکم میں داخل ہوتا ہی ہے، گو بعض کہتے ہیں کہ صرف وہی داخل ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں وہ بھی اور اس کے سوا بھی، اور یہ دوسرا قول ہی زیادہ صحیح ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ تو بازاروں میں منادی کرتے پھرتے تھے کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہی کے بارے میں خاص طور پر نازل ہوئی ہے، جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ ابن ابی حاتم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے، اور اکرمہ رحمہ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو چاہے مجھ سے مباہلہ کر لے، یہ آیت رسول اللہ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس قول سے اگر یہ مطلب ہے کہ شان نزول یہی ہے اور نہیں تو یہ ٹھیک ہے، اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت میں اور کوئی ان کے سوا داخل ہی نہیں تو اس میں نظر ہے، اس لیے کہ احادیث سے اہل بیت میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے سوا اوروں کا داخل ہونا بھی پایا جاتا ہے۔